Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 18 maja, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Surowe kary za atak na policjantów, zapowiada szef MSWiA. Chodzi o wydarzenia z Buzka-Zdroju. Coraz mniej żółtych kamizelek na ulicach Francji. Protesty z tygodnia na tydzień słabną. W serwisie Trójki opowiemy także o radiowej nocy muzeów. Każdy, kto atakuje policjanta na służbie, jest bandytą i musi ponieść najsurowsze konsekwencje. W ten sposób szef MSWiA komentuje atak na policjantów z Buzka-Zdroju. Joachim Brudziński zapewnia też, że życiu funkcjonariuszy nic nie zagraża. Dwaj policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji przed jednym ze sklepów, jak informuje Tomasz Piwowarski z komendy w Busku. Przed południem dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał grozić klientom sklepu. Na miejsce pojechał patrol. Wylegitymowano 37-letniego mieszkańca Kielc, któremu z rękawa wystawał nóż. W trakcie tego legitymowania do policjantów wyszedł ze sklepu drugi mężczyzna. Później okazało się, że to był 32-letni mieszkaniec Buzka-Zdroju. I ten drugi mężczyzna zaczął najpierw atakować słownie policjantów, zaczął ich ubliżać, a następnie wszczął z nimi awanturę. Policjant w zasadzie jeden zaczął go obezwładniać i w trakcie tego obezwładniania został dwukrotnie ugodzony nożem w plecy. Jeden z zatrzymanych mężczyzn to miejski radny, a drugi, jak się okazuje, był pod wpływem alkoholu. Ten pan z Kielc, 37-latek, że tak powiem kolokwialnie, wydmuchał ponad 1,6 promila. Za czynną napaść na policjanta w Polsce grozi do 10 lat więzienia. Tylko 15,5 tysiąca żółtych kamizelek manifestowało we Francji. Takie dane podało wieczorem tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To najniższa frekwencja od listopada, czyli od początku protestów. To była 27. manifestacja, w której udział wzięli już tylko najbardziej zagorzali zwolennicy ruchu, komentuje AFP. Działacze ruchu są coraz bardziej podzieleni. I o tym Marek Brzeziński, nasz korespondent w Paryżu. O ile pierwotne żądania uczestników ruchu dotyczyły przede wszystkim zamrożenia cen benzyny i oleju napędowego, a następnie podwyżek emerytur i obniżenia podatków, o tyle teraz różne grupy wysuwają nowe postulaty. Część żółtych kamizelek domaga się wycofania kontrowersyjnych herbicydów zawierających glifosaty. Inna grupa domaga się wstrzymania reformy edukacji. Wreszcie kolejna żąda większego dostępu społeczeństwa do demokratycznych form rządzenia krajem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że manifestacje zaczęły słabnąć po tym, jak prezydent Macron obiecał m.in. obniżenie podatków, ułatwienie rozpisywania referendów, reorganizację państwowej administracji, reformę szkolnictwa i więcej pieniędzy dla najbiedniejszych emerytów. W całej Polsce tysiące osób zwiedzają, oglądają, słuchają. Trwa jedyna taka w roku Noc Muzeów. W sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie dziennikarze Polskiego Radia prezentują archiwalne dźwięki z czasów wojny. Naprawdę nie mam słów uznania dla Państwa tutaj, że coś takiego się dzieje, że coś takiego jest. Wspomnienia, wprawdzie tutaj akurat we wspomnienia niezbyt takie przyjemne, niemniej jednak to jest historia, którą każdy powinien znać i ta Noc Muzeum, a szczególnie w Państwowej Akademii Nauk, to jest coś pięknego. Niezapomniane wrażenia. Myślę, że takim wzruszającym momentem było odtworzenie słów kończących nadawanie Polskiego Radia w 1939 roku we wrześniu i ten hymn polski, który wybrzmiał, z pewnością wzruszający moment. Publiczność słucha również niezapomnianych szlagierów i wspomnień gwiazd stołecznych teatrów lat 30. Radiowa Noc Muzeów potrwa do północy. Żeglarka Joanna Pajkowska, która jako pierwsza Polka opłynęła świat samotnie, bez zawijania do portu, została uroczyście powitana w Puckim Porcie Rybackim. Czekały na nią tłumy mieszkańców, koledzy żeglarze, przyjaciele, rodzina. A pani Joanna tak o swojej podróży opowiadała naszej reporterce. Ja się spodziewałam, że najtrudniej będzie na południowych oceanach, że tam będzie cała trudność, a potem za Hornem to już z górki. No to oczywiście było nieprawdą. Okazało się, że to tak nie całkiem jest, że powrót przez Atlantyk od przodka Horn do Plymouth jest jednak trudny. To jest długa droga. Trudności nie dość, że są sztormy, to są też rejony ciszy, bez wiatru, które są też bardzo męczące jednak. To wiecznie gorsze dla żeglarza. No ja czasami jak była cisza, to sobie myślałam, o kurczę, on niech zawieje cokolwiek, już nie będzie sztorma, byle biało. Ale ja przed sztormem sobie myślałam, no może jak nie było tego wiatru, to nie było tak bardzo źle. Joanna Pajkowska spędziła na jachcie samotnie 216 dni. Kolejne informacje w Trójce o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

potrzebuje tatuaża, czegoś wiążącego, ale kiedy przychodzi czas, by go zaprojektować, otwiera się jak wysokość pod pilotem. To była Aldous Harding z najnowszej płyty Designer. Płyta ukazała się kilka tygodni temu. Jest tak piękna, że zapomniałam się przedstawić. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Czekałam, żeby podzielić się tą płytą z Państwem, ale tyle się działo, że dopiero teraz słuchamy jej dłuższej części. Znają już Państwo czarowny singiel The Barrow, ale takich bardziej surowych momentów jak właśnie Pilot jest na tej płycie więcej. Posłuchajmy utworu, który jest bliższy temu singlowi, bardziej bogaty i bardziej rozbudowany. To będzie utwór tytułowy Designer. Whatever was your angle with that visionary shimmer, a strange thing to roll out a spell and a mood. Tears water the flowers of need, and you bend my day at the knee. Sit down, we'll frame the far side. Shapes live forever. Designer. I give up on your beauty, shady as the day you were born. I'm leaving you alone with it. We're going sailing, designer. A Aldous Harding, designer. Jeszcze wrócimy do tej artystki i do tej płyty. Ja przypomnę Państwu, że Aldous Harding pojawi się z koncertem w Polsce podczas festiwalu OFF. Przyniosłam płytę, która już kiedyś u nas była grana. Nie wiem, czy Państwo ją pamiętają. To będzie brytyjski muzyk folkowy Richard Dawson. Jego doskonała płyta Peasant, utwór pod tytułem Beggar. Wow. the raiders came in their flaming carriages. She was running to her family while I listened on, cowering behind. Richard Dawson i Beggar. Ku mojej wielkiej radości ukazał się kolejny, już trzeci album nagrany wspólnie przez Thomasa Bartletta, pianistę, producenta, autora piosenek i akompaniatora oraz wokalistę i aktora Mandiego Patinkina. Jeśli słuchaliście Państwo kilka tygodni temu audycji poświęconej temu drugiemu, wiecie doskonale, o co chodzi. Album to kolejny z cyklu Diary. Tym razem tytuł to December 2018, czyli grudzień 2018 roku. Jak przy poprzednich dwóch, Mandy Patinkin i Thomas Bartlett zajęli się piosenkami, utworami klasyków piosenki, ale zarówno tych dawnych i uznanych, jak i zupełnie nowych, tworzących obecnie, takich jak John Grant. To będzie właśnie utwór Johna Granta, GMF, od czego ten skrót dowiedzą się Państwo z pełną siłą już w najbliższym refrenie. You could probably say I'm difficult, I probably talk too much. I overanalyze and overthink things. Yes, it's nasty crush. I'm usually only waiting for you to stop talking so that I can. Concerning two-way streets, I have to say that I am not a fan. But I am the greatest motherfucker that you're ever gonna meet, from the top of my head down to the tips of the toes on my feet. So go ahead and while it's still a crime, and don't forget you could be laughing 65% more of the time. You could be laughing 65% more of the time. Half of the time. should have practiced my scales. I should not be attracted to males. You said that I should learn to love myself. Well, make up your mind, Dr. Frankenstein. I am the greatest motherfucker that you're ever gonna meet, from the top of my head down to the tips of the toes on my feet. So go ahead and love me while it's still a crime, and don't forget you could be laughing 65% more of the time. You could be laughing 63% more of the time. You could be laughing 25% more of the time. To był Mandy Patinkin i Thomas Bartlett w piosence Johna Granta GMF. Jeszcze jedna płyta, która już zawitała do głowy, serca i bazy, to jest ostatnia, co oznacza zarówno najnowszą, jak i, jeśli wierzyć artyście samemu, ostatnia przez niego nagrana w roli głównego artysty, wokalisty i autora piosenek. T-Bone Burnett wydał album The Invisible Light Acoustic Space. Słuchaliśmy już utworów z tej płyty. To będzie kolejny, Being There. Przypomnę, że album jest oparty o długi poemat, nad którym T-Bone Burnett pracował od lat. Thank you. T-Bone Burnett i Being There z płyty The Invisible Light Acoustic Space. Bardzo skojarzył mi się pewien element tego utworu, mianowicie ten, który słyszeli Państwo również na końcu, czyli ten akordeon zaprezentowany na tle takiego trochę mrocznej, z lekka ambientowej przestrzeni. Proszę posłuchać, z jakim utworem mi się to skojarzyło. To jest płyta, która wielokrotnie się pojawiała w tym programie, Bright Red, Laurie Anderson. It's so beautiful. It's like the 4th of July. It's like a Christmas tree. It's like fireflies on a summer night. And I wish I could describe this to you better. But I can't talk very well right now. 'Cause I've got this damn gas mask on. So I'm just gonna stick this microphone out the window. See if we can't hear a little better. Hello, California. What's the weather like out there now? Did you ever really love me? Only when we danced. And it was so beautiful. It was like the 4th of July. It was like fireflies on a summer night. Laurie Anderson, Night in Baghdad z płyty Bright Red. Teraz płyta, która również ma premierę w maju, która wydaje mi się pokrewną płytą do płyty Aldous Harding, do której jeszcze wrócimy w tym programie. Mówię tutaj o Kate Le Bon. Nie jestem pewna, czy był to singiel. Chyba nie, a może drugi? Sprawdzę i jeszcze Państwu doniosę o tym przed końcem audycji. Kate Le Bon, Home to You. Is Kate Le Bon. Rzeczywiście singiel Home to You, płyta Reward, ukazuje się 24 maja. My na sam koniec audycji przeniesiemy się jeszcze raz z Walii do Nowej Zelandii, czyli wrócimy do najnowszej płyty Aldous Harding, Designer, ale zanim to nastąpi, pożegnam się jeszcze z Państwem. Nazywam się Gaba Kulka, a tę audycję przygotowałam z Renatą Szewczak i Olą Baszun. Przypomnę też, że Aldous Harding w tym roku na OFF Festiwalu. Płyta nosi tytuł Designer. Dobranoc. Why? What am I doing in Dubai? In the prime of my life. Do you love me? Cried all the way through. Two eyes, ask for me and you shall receive. Couple of her, all rain is beats, the train to where the mother shell meets the sea. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Aż 65% Polek i Polaków nie chce wprowadzenia euro w Polsce. My jesteśmy akurat zwolennikami jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro. Ja jestem przekonany, że my powinniśmy dążyć do członkostwa w strefie euro z powodów ekonomicznych i politycznych. Rząd PiS-u neguje kierunek w stronę euro. Musimy się zakorzenić w tej Unii Europejskiej, a jedyną metodą zakorzenienia się w Unii Europejskiej to jest bycie w strefie euro. Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Tak mówią politycy Koalicji Europejskiej. Co na to zapytani przez nas Polacy? No myślę, że jeszcze nie teraz, tylko za 10 lat może. Cały czas się rozwijamy, ale no jest mimo wszystko za wcześnie chyba. Drożyzna. Uderzy to po kieszeniach każdego. Każdego z nas.